آج مانگنے کی رات ہے اور بخشش کی رات ہے. آج ہزاروں مشکلوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور یقینا اللہ تعالیٰ کی بات آئی ہے کہ جہاں سے سب کو دیا جا رہا ہے اور وہی بار آ رہا ہے, وہی پالا آ رہا ہے, وہی رحمان بن رہی ہے. اب منا جا رہا پڑھیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی آوازوں کو کم بلند کریں, ہو سکے تو آنکھوں اور ہچکیوں کے ساتھ ہمارا منا رہا ہے. اس رات کو اگر آپ آ رہے ہیں آپ بیگی ہو گئی اور آنکھوں میں آنکھوں آ رہا ہے تو رب ربی بڑا اللہ رکھتا ہے کہ اس کے بندے کو رو رو رو بتا رہا ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آواز کو بلند بلند کریں اور اپنے آنکھوں کو ہچکیوں کے ساتھ آپ ہمیں بھی ان شاء اللہ کریں گے تو بڑا اللہ علم آئے گا آپ کے ذریعے دادا جی اللہ نہ جا جا مدرے